Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Каля 30 чалавек сабралася на сустрэчу з пісьменнікам Уладзімірам Арловым, якая прайшла ў Салігорску 20 лістападу пры вакзальнай кавярні «5-я авеню». Гэта другое месца, якое ўдалося знайсці арганізатарам імпрэзы, бо першую сустрэчу, якая планавалася ў Доме культуры «Будаўнік», забаранілі. Дамоўленасць з кіраўніцтвам установы была дасягнута за тыдзень да імпрэзы, але 18 лістапада кіраўнік ДК «Будаўнік», патэлефанаваўшы прадстаўніцы Беларускай асацыяцыі журналістаў, якая непасрэдна займалася арганізацыяй сустрэчы, паведаміла, што на правядзенне мерапрыемства патрэбна атрымаць згоду аддзела ідэалогіі Салігорскага выканкама. Пры асабістай сустрэчы прадстаўніцы БАШ і галоўнага ідэолага Салігорска пераканаць апошняга ў неправамернасці яго забароны не атрымалася. Арганізатару сустрэчы паведамілі, што Уладзімір Арлоў – антысаветчык, пагроза дзяржаве і БНФ-авец. Па завяршэнні імпрэзы ў кавярні «5-я авеню» з пісьменнікам пагутарыла Ганна Гарбуновіч. Мне даводзілася выступаць і ў банкетных залах рэстаранаў, калі так само апошні момант адмаўлялі ў сустрэчы. Вось. І памятаю з Віктарам Салкевічам аднойчы, калі мы прыехалі на сустрэчу, і клуб Рудасковіча быў замкнёны, і вось ахоўны ад міліцыі нас запрасіў адзін мясцовы прадпрымальнік. Мы выступалі ў яго садзе, дакладней, у садзе размясцілася публіка, а мы выступалі з балкона, як лідары нейкіх партый. А потым прыйшла одна бабуля, нам дарвала кветкі і сказала, што он там стаіць за вуглом машына, і там сядзіць трое хлопцаў у касцюмах, кажа, і ўсе. Трое не нашых, і ўсе ў касцюмах. Вот. Так што былі самыя розныя прыгоды, былі безумоўныя велізарныя залы. Што такая сітуацыя цяпер неадназначная. Я магу выступаць, напрыклад, на фізічным факультэце БДУ, дзе прысутнічаюць там кіраўнікі факультэта. Ўсё адбываецца спакойна. Вот. А можа быць, вот так, як сёння. Ну, такія адносіны настрой не сапсуюць? Не, ну, наадварот, настрой уздымаецца ад таго, што там тебе ценюць. І як мне вот сказалі, мяне там назвалі антысаветчыкам ярым. Ну, людзі працягваюць жыць у Савецкім Саюзе, ну, што ж, ім можна толькі паспачуваць.